Падкасты Радыё Свабода. У эфіры новая кніга Дзмітра Бартосіка «Клініка кітайскага дантыста». Чытае аўтар. Паэтаў мінскіх атаман заканчэння. Са старых фотаздымкаў 50-х, якія сёння не маюць цаны, малады Караткевіч нам паўсюль усміхаецца. Вось ён у Салігорску, надзеўшы шахтарскую каску, удае з сябе плякатнага перадавіка. Вось ён у ролі безнадзейнага вар'ята. Вось ён у кампаніі сяброў разваліўся на траве. Які здымак не вазьмі, паўсюль нам усміхаецца вельмі малады і прыгожы чалавек. Усміхаецца адкрыта, ад вуха да вуха, як шчаслівы чалавек, у якога наперадзе шмат грандыёзных і прыгожых плянаў, у якога шмат веры ў сябе і сваіх сяброў, у якога цвёрдая глеба пад нагамі і безвоблачнае беларускае неба над вясёлай галавой. Ужо выдадзеныя некалькі паэтычных кніг, выйшла першая кніга прозы, распачаты гістарычны раман пра Каліноўскага. Чалавек з радасцю глядзіць у аб'ектыў фотакамеры, яшчэ не падазраючы пра ўсё тое, што чакае яго ў заўтрашнім дні. Што вы мне кажаце пра пабеду, дачу, інфаркт і стары гемарой? Студэнт-першакурснік 2 тыдні не абедаў, і вось ён на танцах з дзяўчынай сваёй. Безу вільготны салодкі водар, у яго руцэ каханай рука, і гэта нічога, што зусім не па модзе, локці вылезлі з пінжака, а вальс цячэ, і ігрывая мара танцуе з ім між дрэў над ракой. Думаеце, ён бы згадзіўся зараз змяніць яе на ваш гемарой? Малады і вясёлы, хоць суткі не еўшы, з непахісным сумленнем у добрых вачах, ён ляпае адарванай падэшвай і шчасце, шчасце трымае ў руках. Перабіраючы фотакарткі маладога Караткевіча, я каторы раз уразіўся, наколькі моцна адрозніваецца гэты Караткевіч ад таго перадсмяротнага, быццам два розныя чалавекі. Першы – танклявы віхрасты маладзён, другі – пацяжэлы з азызлым тварам хваравіты чалавек няпэўнага ўзросту. У свае 50 ён выглядаў гадоў на 15 старэйшым і вельмі хворым. Сябры-пісьменнікі ў размовах са мной стараліся не тое, што хаваць тэму ягонай хваробы, а неяк асцярожна яе абыходзіць, хіба на хвілю закранаючы яе ў трохі анекдатычным антуражы. Быццам гэтая тэма можа кінуць непажаданы цень на светлы вобраз класіка. Але без гэтай тэмы вобраз Караткевіча няпоўны і непраўдзівы. І нізкага тут я не бачу нічога, адно трагічнае. Валянцін Кравец на гэтую тэму гаворыць адкрыта, не пазбягаючы ніякіх падрабязнасцяў, гаворыць з яшчэ жывым болем, бо сябра ён страціў не ў 84-м, а значна раней, і разрыў паміж старымі сябрамі утварыла якраз п'янства Владзіміра Караткевіча. У аўтабіяграфічным нарысе «Дарога, якую прайшоў», Уладзімір Караткевіч паведамляе наступнае. «Напісаў я за 9 год горы, нават трагедыю белым вершам, жахліва трагічную. Але друкавацца і не думаў. У канцы першага году маёй настаўніцкай работы адбылося, аднак, нечаканае. Менскі сябра папрасіў мяне даслаць яму вершы, пачытаць. Я даслаў, як бывала і раней, а ён панёс іх у часопіс «Полымя». І раптам улетку 55-го году я атрымаў нумар часопіса са сваім вершам «Машэка». Гэта пераламіла мой лёс. Караткевіч не назваў імя свайго менскага сябра. Сшытак у «Полымя» аднёс Валянцін Кравец. Дзякуючы менскаму сябру, Караткевіча заўважылі. Я аднёс в Лім, насколько я помню, тетрадку. я аднёс у лім, наколькі памятаю, сшытак гэты. І першы верш, на які звярнулі ўвагу, «Заяц варыць піва». І выскачыла з галавы хто з пісьменнікаў Вялюгін. Вялюгін сыграў нейкую ролю. І калі Воўка трапіў у Менск, яго падабрала кампанія. Быў такі Бялевіч Антон. І каля яго групавалася невялікая кучка. Туды часам патрапляў Макаёнак. Брыль туды не заходзіў. Гэта была каста вышэйшая і непітушчая. А там збіраліся пітушчыя. А Воўка, пакуль ён не трапіў у Маскву на літаратурныя курсы, ён мог выпіць, але не піў. Усё пачалося з вышэйшых літаратурных курсаў. Я туды прыязджаў, у гэты зялёны дом у Маскве. Гэта была багема. Калі сёння я атрымаў ганарар, дык павінен з сябрамі яго прапіць. Заўтра ты атрымаў ганарар. І так гэта вялося, і вялося і ў Менску. П'янкі працякалі ў Бялевіча. Быў традыцыйны індык, якога жонка гатавала. Збіраліся, чыталі адзін адному, што яны напісалі. Потым прыходзіў у дом Астрэйка і чытаў такія рэчы, якія нават сказаць нельга. Пасля ён ад гэтай кампаніі адышоў. П'янства, па словах Краўца, пачалося на вышэйшых літаратурных курсах у Маскве. 1960 год. Уладзіміру Караткевічу ўжо 30. Там піл регулярна, Масква яго ўгробіла. Ён піў регулярна, Масква яго ўгробіла. Я прыходзіў да яго на веры харужай, адчыняюцца дзверы, мама. Валік прыйшоў, ён зрываецца з месца, апраўданне ёсць. Бяжыць побач крама, прыносіць дзве бутэлькі гарэлкі. Сядаем. Адну бутэльку ён адразу за кнігі. Выпівае 150-200 грам. Прабач. І пайшоў, лёг спаць. Усё. Валік як дурань сядзіць. Раз, два, тры, пяць, дзесяць. І я перастаў хадзіць. Раз, два, три, пять, десять. Я перестал ходить. Я работал в политехническом институте. Я працаваў у політехнічным інстытуце. І вось у мяне нейкія занятки. Воўка звоніць. Валька, я ўжо зняў столік у Беларусі. Я сяджу адзін. Тут ўжо ўсё прынеслі. Я кажу, я заняты. Замяніся, замяніся і ўсё. Прыходзілася замяняцца і вось так увесь час. Я бы рана ці позна стаў такім самым алкаголікам, як Воўка. Я бы тоже рана ці позна стаў бы такім жа алкаголікам, як і Воўка. Былое сяброўства згасала, часам адбываліся выпадковыя сустрэчы. Адна з апошніх каля авіякасаў на вуліцы Карла Маркса, дзе Валянцін купляў білет на самалёт у Маскву. Я уезжаю в Москву, Я з'язджаю ў Маскву, стаю каля касаў на Карла Маркса. І ён зверху ідзе ад свайго дому, ад тэатру. Раніца. Я стаю каля гэтых касаў, мне патрэбны квіток на самалёт. Бачу, выходзіць Воўка з-за павароту. Бярэ папку паміж ног, закурвае. А курыў ён толькі Беламор. Закурвае, ідзе насустрач мне. Валік, пойдзем зараз у Пацдам. А час 9 раніцы. Які Пацдам, я лячу зараз у Маскву. Ды кінь гэта ўсё. Шкада яго. Колькі яго не спрабавалі, алкаголіка спыніць немагчыма. Алкаголіка аснавіць невазможна. Што Уладзіміра Караткевіча штурхала да заўчаснай смерці? Ці толькі усемагутная хвароба? Бо піў ён, заўважым, не дзеля таго, каб працягнуць свята, актыўнічаць, ператвараць п'янку ў вар'яцкі перформанс. Ён піў, каб адразу адключыцца. Прымаў максімальную дозу, не кілішак, а поўную 200-грамовую шклянку. Пра гэта мы ўжо не даведаемся ніколі. Як не даведаемся, якім узлётам дараваўся яму паэтычны радок і чаго каштаваў пісьменніку кожны ўзмах цэнзарскіх нажніцаў. Ну і ўсё, і вот так вот патихоньку ўсё гэта скацілася. І вось так патроху ўсё гэта скацілася. Талент, які згублены гарэлкай, мог бы яшчэ пісаць. І зараз бы пісаў. Я памятаю ягоныя ідэі. Ён малады быў. Кажа, мая мара. Я хачу напісаць 7 раманаў па гісторыі Беларусі. І фактычна ён напісаў не 7, а 1. Каласы пад сярпом тваім. А ён бы напісаў, калі б яго не спыніла гэтая праклятая гарэлка. а спыніць яго ніхто не мог. Ні мама, ні я, ні блізкія сябры. Ні блізкія, другія друзі. За год да сваёй смерці Караткевіч кінуўся на радзіму ў бацькоўскую хату, у надзеі, што родныя сцены дапамогуць акрыяць, але не атрымалася. Воршу ён вельмі любіў, тую воршу, калі ён там жыў, калі былі прыватныя дамкі на беразе Дняпра, калі гэта была дарэвалюцыйная школа, калі быў калярытны біўзавод, гэтыя старадаўнія будынкі, Дняпро. Гэта не тая ворша, якая цяпер. Гэта не та ворша, которая сейчас. У 1980 годзе да 50-х угодкаў Караткевіча у выдавецтве «Мастацкая літаратура» выйшаў ягоны двухтомнік. Прадмову да выдання напісаў Васіль Быкаў. Чытаючы сёння тую прадмову, цяжка пазбавіцца ад уражання, што чытаеш некралёг. Хоць Караткевічу жыць яшчэ 4 гады. Лепшыя з яго твораў, безумоўна, надоўга застануцца ў скарбніцы роднай літаратуры, бо на ягоныя тэмы можна, напэўна, напісаць горш, а магчыма і лепш, але напісаць так, як гэта зрабіў ён, не зможа ніхто. Мастакі з такім выразна адметным талентам, з такім своеасаблівым бачаннем свету нараджаюцца нячаста. У Менск я ўпершыню прыехаў летам 1982 на «Беларусьфільм», дзе здымалася «Чужая бацькаўшчына». Блукаючы па цэнтры гораду, заходзіў і ў Аляксандраўскі сквер, дзе мог спаткацца з пісьменнікам, чыё імя ўжо ведаў. Яшчэ не з прачытаных кніг, але ўжо з кінафільму «Дзікае паляванне караля Стаха», а яшчэ з кніжных паліц у дамах маіх аднакляснікаў, хатніх бібліятэк, рабочых ды інжынераў Гомсельмашу. Беларускія кнігі сярод тамоў Марыса Друона ды Александра Дзюма трапляліся нячаста. Купала і Колас абавязковыя для школы. Сярод неабавязковых, але чытаных, часам трапляўся белетрыст Іван Шамякін. Аднак Караткевіч быў на асаблівым месцы. Ягоныя кнігі выдаваліся 60 і болей тысячнымі накладамі, але ў кнігарнях іх купіць было нялёгка. Па іх выстройваліся чэргі, яны стаялі на паліцах у так званых кнігаабменах. Караткевіча нельга было свабодна набыць, яго трэба было дастаць. Прычым дастаць абавязкова, не толькі для віднага месца ў хатняй бібліятэцы. Гараджаніну ў першым пакаленні, рускамоўнаму самавуку, амаль цалкам савецкаму чалавеку неабходны быў Караткевіч. Караткевіч на паліцы быў большай прыкметай тваёй, яшчэ не забітай да канца беларускасці, чым беларуская старонка ў савецкім пашпарце. Вы слухалі эпізод з новай кнігі Змітра Бартосіка «Клініка кітайскага дантыста» у выкананні аўтара.